जय श्री कृष्ण। नमस्कार। रोटरी क्लब ऑफ मुंबई दहिसर द्वारा प्रायोजित श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में भगवद गीता के सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान योग के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंडमंडितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता सामां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जा वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। तेजस्विनावतितमस्तु माविषावहे। ॐ शांति शांति शांति। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। सोजो ना यार सीधा। अच्छा सोजो सीधा ऐसे तो विल गो टू स्लीप ओनली। पारायण करेंगे। शिला बन अनम्यूट करता हूँ एक मिनट। शलभन यू कैन प्रोसीड ओम श्री परमात्मने नमः अथ सप्तमो अध्यायः श्री भगवान उवाच मय्या सप्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं देहं सत्त्वविज्ञानं मिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ज्ञात्वा नेह भूयो यज् ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो ननो वायुः मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतम् सूत्रे मणिगणा इव रतोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः ते पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण अगला श्लोक लेंगे दसवां श्लोक बीजं मां सर्वभूतानां बीजं मां सर्वभूतानां बीजं मां सर्वभूतानां वित्ति पार्थ सनातनम् वित्तिपार्थसनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् तेजस्तेजस्विनामहम् पूरा श्लोक एक बार मैं बोलता हूँ, फिर दो बार दोहराएंगे। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम्। साथ में बोलेंगे सब। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम्। दोबारा। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम्। बीजं मां सर्वभूतानां, हे अर्जुन पार्थ, सर्वभूतानां सभी भूत मात्रों के बीजम, बीज यानी के कारण, द कॉज, रियल कॉज, माम मुझे, विद्धि जानो। अभी विद्धि वाले सभी श्लोक का लिस्ट आपके पास है, इनमें से एक है। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि, सभी भूत मात्रों में मुझे उनका कारण समझो, सनातनम हमेशा, ऑलवेज। और फिर अपने ऐश्वर्य के बारे में बताते हैं कि बुद्धि ही बुद्धिमताम अस्मि, बुद्धिशाली बुद्धिमान व्यक्तियों में जो बुद्धि नाम का तत्व है वह तत्व मैं हूँ। आई एम द इंटेलेक्ट अमंग द इंटेलेक्चुअल्स। तेज तेजस्वी नाम अहम, तेज तेजस्वी नाम अहम, तेजस्वी जो हैं व्यक्ति उनमें जो तेज है, उनमें जो रेडियंस है वह तेज परमात्मा कहते हैं कि मैं हूँ। ये पार्थ सर्वभूत मात्रों का सनातन स्वरूप कारण मैं हूँ, ऐसा तो निश्चित रूप से मान। उसी प्रकार बुद्धिमान पुरुषों की बुद्धि व तेजस्वी पुरुषों का तेज मैं हूँ। जैसे हमने देखा कि परमात्मा यहाँ अपनी ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं, या कोई अहंकार की बात नहीं है। अभी अगले जो दो श्लोक दिए परमात्मा ने, रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य योहो प्रणव सर्ववेदेशु शब्द के पौरुषम, आठवां श्लोक, और पुण्यो गंध पृथिव्यांच तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। ये दोनों श्लोक वैसे तो काफी थे, बट भगवान भी करुणावान है तो बोला ये बात जल्दी नहीं उतरेगी लोगों के मन में, क्योंकि अर्जुन के साथ साथ उनका ये भी शायद नज़रिया रहा होगा कि 5,500 साल के बाद में लोग भगवद गीता का अध्ययन करते होंगे, तो उनको भी थोड़ा अच्छी तरह से समझ में आ जाए, इसलिए कुछ और भी अहम बातें करें, इसलिए परमात्मा ने ये श्लोक और एक आगे और बात करी। तो भगवान यहाँ और कुछ उदाहरण देते हैं। समस्त भूतों का सनातन कारण मैं, ये सब बताने के पीछे भगवान का मकसद एक ही है कि मान लीजिए कोई पेंटर है, चित्रकार है, वह चित्र बना रहा है, तो चित्र बनाते बनाते इतना भाव विभोर हो जाता है कि कुछ अलग रंग भर देता है चित्र को, और क्लियर बनाने के लिए, अधिक स्पष्ट और सुंदर बनाने के लिए नए नए रंगों का इधर उधर थोड़ी कहीं छाट प्रयोग करता है। वैसे भगवान मानो कि अपने वो जो एक दो श्लोक में इस बात को निपटाने की इच्छा नहीं है, तो भगवान भी एक एक रंग अपने इस चित्र में भर रहे हैं क्या, और जिससे ये जो जड़ जगत है और अदृश्य जो चैतन्य है आत्म तत्व है, ये दोनों के बीच में जो संबंध है, उस संबंध को हम समझ सके। बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूं, बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो अपने आदर्श और विचारों के माध्यम से, यू नो इंटेलेक्चुअल्स दे हैव देयर ओन वे ऑफ लाइफ, उनके आदर्श होते हैं, उनके प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके जरिए अपने दिव्य स्वरूप को व्यक्त करते हैं, वह इंटेलिजेंस जो है वह परमात्मा कहते हैं कि बुद्धि जो है वह, ये बुद्धि प्रकाशित कैसे होती है? आत्म तत्व से। कितना भी होशियार आदमी है, इंटेलिजेंट आदमी है, लेकिन जब तक वो आत्म तत्व है, चैतन्य तत्व से जुड़ा हुआ है, तब तक ही वो इंटेलिजेंस काम करती है। आत्म तत्व के बिना सब कुछ बेकार है। टॉर्च के अंदर आपने कितना भी अच्छा बल्ब डाला हो, कीमती टॉर्च आप लेकर आए हो, वेरी एक्सपेंसिव टॉर्च आप लेकर आए हो, लेकिन उसमें बैटरी ही नहीं डाली, सेल नहीं डाले, तो टॉर्च का प्रकाश आएगा नहीं। तो भगवान कहते वो बैटरी मैं हूँ, जिसकी वजह से ये प्रकाशित टॉर्च प्रकाशित दिखती है, यानी कि इंटेलेक्चुअल्स की इंटेलिजेंस जो है, इट इज़ लाइक ए टॉर्च की लाइट प्रकाशित हो रहा है ना। भगवान बोलते हैं उसके पीछे जो आत्म तत्व है वो बैटरी मैं हूँ, बुद्धिम बुद्धिमतामस्मि। इसी तरह तेजस्वियों का तेज भी यही आत्म तत्व है। विश्व का निर्माण जो हुआ उसके बारे में बहुत सारी प्रणालियां हैं, बहुत सारे विचार हैं, और उन विचारों में हमने बात करी थी छह प्रकार के मत मतांतर हैं, मत प्रणालियां हैं, इसका जिक्र सातवें श्लोक में किया था। आई एम जस्ट रिकैप्चुलेटिंग इट। वो है चार्वाक, पूर्व मीमांसक, नैयायिक, सांख्य, वैशेषिक और पतंजलि। ये छह मत हैं, और सांख्य के बारे में परमात्मा ने सातवें श्लोक में चर्चा करी थी, और यहाँ भगवान कुछ और मत प्रणालियों का खंडन करके परमात्मा इस जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण है यह सिद्ध कर रहे हैं। बौद्ध धर्म शून्यवाद में मानता है। बौद्ध धर्म ऐसा कहता है कि विश्व का कारण शून्य है, क्योंकि बौद्ध धर्म जैसे हमने पहले देखा था कि निरीश्वरवादी है, ईश्वर में वो मानते नहीं। इसलिए बौद्ध धर्मियों का कहना है कि ये जो विश्व है वह शून्य में से सृजन हुआ है। अभी मैं इस ये जो सिद्धांत है, अलग अलग मत मतांतर है, उसकी डिटेल में जाना नहीं चाहता हूँ, जस्ट ऊपर ऊपरी सतह से हम चलकर निकल जाएंगे। शून्यावस्था से ये करने का मकसद ये है कि जो वेदांत की जो बात हम करते हैं, वेदांत के सत्य के बारे में जो बात हम करते हैं, ये वेदांत की बातें जो हैं वह ज़्यादा लॉजिकल है, बुद्धिगम्य है। मात्र इसका एक आपको एक छोटा सा चितार देने के लिए ये बुद्ध का जो सिद्धांत है उसकी बात करते हैं। तो बुद्ध का जो शून्यवाद है उसमें उन्होंने, क्योंकि क्या है ये बुद्ध का जिक्र खास इसलिए करना पड़ता है कि कई लोग जो ईश्वर में मानते नहीं हैं, धर्म में मानते नहीं हैं, वो सब बौद्धिज्म का सहारा लेते हैं और वो अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझते हैं कि भाई हमें इसमें वो ईश्वर विश्वर में भगवान भगवान में कोई ये नहीं है, हमको पूजा वूजा वी डोंट बिलीव इन आइडल वर्शिपिंग, मूर्ति पूजा में हम नहीं मानते हैं, एंड देयरफॉर वी बिलीव कि सारा सृजन जो सृष्टि का हुआ है शून्य में से हुआ है, जो बुद्ध ने कहा है। अभी शून्य में से अभाव में से निर्माण होना संभव ही नहीं है, क्योंकि सीधे साधे अर्थों में आपको बताऊं कि भाई आपने लोट बांधिए तो गहुना लोट माथी पूरी थाय के बाखरी थाय, बराबर। तो जैसा कारण वैसा कार्य, जो आपका बेसिक रॉ मटेरियल है, जो फिनिश प्रोडक्ट बनेगी वो उसी में से बनेगी। तो भी व्हेन योर रॉ मटेरियल इटसेल्फ इज शून्य, तो शून्य में से इतना बड़ा सृजन कैसे होगा? हाउ फ्रॉम नॉन एग्जिस्टेंस दिस एंटायर एग्जिस्टेंस विल कम? तो असत वृक्ष से ये निर्माण तो नहीं हो सकता। ये सब यहां दिखता है, विश्व में सब कुछ दिखता है। तो सभी जगह पर हम इस सत की अनुभूति होती है, चैतन्य की अनुभूति होती है जो परम तत्व से मिलती है। तो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मान लीजिए कि उस थ्योरी को हम थोड़ा क्रेडेंस दे दें, तो यदि इस विश्व को हम असत मान ले तो पूरा विश्व असत हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, विश्व का कारण भी शून्य है। तो ये विश्व के बारे में जानकारी लेने वाले हमारे जैसे जो जिज्ञासु लोग हैं, मुमुक्षु लोग जो यहाँ बैठे हैं, वो भी हमारी जो ज्ञान पिपासा है वो भी शून्य हो जाएगी, बिकॉज शून्य में से जो आता है वो शून्य होता है, तो ये भी सब असत हो जाएगा, यानी हमारी जिज्ञासा भी असत हो जाएगी। तो यदि ये सब जीरो हो जाएगा तो ज्ञान प्राप्त करने की जो हमारी ज्ञान पिपासा है वो भी जीरो हो जाएगी, तो हमारे जो श्रुतियाँ, शास्त्र, वेद, उपनिषद सब जो है उसका कोई अर्थ ही नहीं रहेगा, सब निरर्थक हो जाएगा। तो देर आर वेरियस थियोरीज, इन शॉर्ट वॉट वी आर ट्राइंग टू अराइव एट इज कि अध्यात्मवाद जो हमारे वेदों से हमें प्राप्त हुआ है, उसमें परमात्मा का जो तत्व का निरूपण किया गया है, जो चैतन्य का निरूपण किया गया है, वही चैतन्य, वही अभिन्न निमित्तोपादान कारण ये सृष्टि के सृजन में कारण रूप है। और बुद्धिर बुद्धिमतामस्मी, बुद्धिमान लोगों की बुद्धि में हूं। बुद्ध्यते आत्मानात्मा च धर्मा धर्माधिरव्य अवगम्यते अनया इति बुद्धि ही प्रज्ञा। जिसकी सहायता से आत्मा अनात्मा, धर्म क्या है अधर्म क्या है, इसका स्वरूप हम जान सकते हैं, वैसे तत्व को, वैसी हमारी अंतकरण की जो शक्ति है उसको बुद्धि कहते हैं। इन शॉर्ट, बहुत सिंपल शब्द में कहें तो बुद्धि यानी कि विवेक शक्ति, निरक्षीर का विवेक, क्या क्या सही है क्या गलत है ये पहचानने की हमारी शक्ति। अभी बुद्धि के पास दो फैकल्टीज है, एक है विचार करने की शक्ति और दूसरी है विवेक। अभी विचार और विवेक वैसे हमें लगता है कि दे आर कॉरोलरीज, या तो समानार्थी सिनोनिम्स जैसा लगता है, समानार्थी शब्द दिखते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, सूक्ष्म भेद है इनमें। जब भी हम किसी वस्तु के बारे में सोचते हैं, बराबर, कोई भी वस्तु मान लीजिए, आज एकादशी से एटले बटेटा वाड़ो नाम नहीं लेवाय, એટલે આપણે કેરીનું નામ લઈએ, ચાલો કેરી ખવાય, ભીમ અગિયારસ દિવસે કેરી ખવાય। તો કે આમ કે બારે મેં યદી હમ સોચેંગે તો આમ કે ગુણધર્મ કે બારે મેં, આમ કી મીઠાસ કે બારે મેં હમ સોચતે હૈ, બરાબર। તો એ વિચાર આયા, દિસ ઇઝ ઓનલી અ થોટ, યુ આર થિંકિંગ અબાઉટ એન ઓબ્જેક્ટ, ઇટ્સ અ થોટ। ઓર વિચાર એટ એ ટાઈમ એક હી વસ્તુ મેં હો સકતા હૈ, यदि मैं अभी आम के बारे में सोच रहा हूं तो मैं आम के बारे में ही सोच पाऊंगा। आज मैं एकादशी नहीं करी एटले हूं बटेटा वड़ा नो विचार करी सकूं, तमे न करी सको, तमने भले मोढ़ा में पानी आवे, विचार एक ही वस्तु का हो सकता है, दो चीजों का विचार एक साथ मन में नहीं आ सकता है, एक ही विषय के ऊपर हम विचार केंद्रित कर सकते हैं, एंड दैट वी कॉल इट एज अ फैकल्टी ऑफ थिंकिंग। लेकिन विवेक करते समय हमारे सामने दो चीजों की आवश्यकता है, वही हम का एग्जांपल लेते हैं, हाफूस खावी के पायरी खावी, हाफूस खावी के केसर खावी, बराबर। विवेक यानी व्हेन यू टू सिलेक्ट बिटवीन समथिंग एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स आर नेसेसरी। मान लीजिए घर में तीन चार वेराइटीज आम की पड़ी, हाफूस भी है, पायरी भी है, केसर भी है, और भी कुछ है, बराबर, लंगड़ो भी है, तो फिर अभी आपका विवेक उसमें आता है, द सेंस ऑफ डिसिफरिंग, बराबर, इसमें से क्या सिलेक्ट करना है, व्हाट आई शुड ऑप्ट फॉर, आज क्या खाएंगे। तो विवेक में ये दो चीजों की जरूरत होती है, और ये दोनों चीजों एक दूसरे से भिन्न है, अलग अलग, दोनों भले ही आम है लेकिन वेराइटी अलग अलग है। सो ये दोनों एक दूसरे से अलग है, ये जानकारी हमारे पास पहले तो होनी चाहिए कि भाई हाफूस, पायरी, केसर, दे आर नॉट द सेम वेराइटीज, दो ऑल ऑफ देम आर मैंगोस, लेकिन एक ही चीज नहीं है। तो जब भी कोई असमान वस्तु होती है, वो असमान वस्तु के बीच में कंपैरिजन करनी है, एंड व्हेन यू वांट टू सिलेक्ट वन ऑफ देम, वो जो क्रिया है उसको हम विवेक कहते हैं। सो बुद्धि के पास ये दोनों फैकल्टीज है, तो बुद्धि पहले विचार भी करती है, तो अभी क्या हुआ, एक चीज के बारे में विचार किया, फिर बाद में दूसरी चीज के बारे में विचार किया, फिर तीसरी चीज के बारे में विचार किया, और फिर तीनों को साथ में रख के उसमें से क्या सिलेक्ट करना, बराबर, शादी में या किसी प्रसंग में जाना है तो ये हमारे बहनों की विवेक शक्ति जो है ना, वो उसके ऊपर बहुत दबाव आता है, कई साड़ी पर भी, क्योंकि सामने वार्डरोब में पूरा लाइन पड़ी है। तो फिर यहाँ हमें हमारे विवेक को सतेज करना है, और वो कैसे करना, वो भी भगवान ने हमें दूसरे अध्याय में सिखाया है, व्यवसायात्मिका बुद्धि हेकेन कुरुनंदन बहुशाखा अनंताश्च बुद्धि नो व्यवसायिनम, सब नोहा भगवत गीता में अवेलेबल है, भगवान सब कुछ सिखाते हैं हमको। सो ये विवेक बुद्धि को कैसे शार्पन करना, इसके बाद दूसरे अध्याय में भगवान ने सिखाई थी हमें। तो ये निरक्षीर न्याय हंस का जो है क्या, दैट इज फैकल्टी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये विवेक शक्ति को यहां बुद्धि कहा गया है। और ये जो बुद्धि है वह क्या आत्मा है, क्या अनात्मा है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, इसका स्वरूप हमें बहुत स्पष्टता से क्लैरिटी के साथ हमारे सामने रखती है। अभी हमें यहां एक बात क्या समझनी है, बेसिकली वेयर वी आर ड्राइविंग इट, ये डिस्कशन जो है ये हमें कहां ले जाता है कि बार बार हम ये बात करते हैं कि हमारा, हमारी आत्मा जो है उसने शरीर के साथ तादम्य प्राप्त किया है, प्रवीणा बेन कुछ कहना चाहती है, शी हैज रेज्ड हर हैंड। अच्छा ठीक है, कहीं कहवानो तू बेन, नहीं ना, अच्छा ना, तो पहले हाथ ऊंचो करो ना, એટલે મે તું કઈ સા ઓકે। ओके, कमिंग बैक टू आवर सब्जेक्ट, तो हम बात बार बार ये करते हैं कि आत्मा शरीर के साथ जब तादम्य बना लेता है तो आत्मा और अनात्मा का तादम्य होता है, और फिर बाद में ये सब बखेड़ा चालू होता है संसार का, बराबर। इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे शास्त्रज्ञ देते हैं कि लोहे का एक गोला, लोखंड का गोला, वो वैसे तो लोखंड दिखता है, लोहा ही है, अभी उसको आप आग में झोंको, आग में डालो, अग्नि में डालो, अरे लोहार के यहाँ होता है ना, जो उसमें से शिप्स बनते हैं अलग अलग प्रकार के, तो लोहार के यहाँ भट्टी होती है और उस आग की भट्टी में ये लोहे का गोला रखा जाता है। अभी ये गोला, ये लोखंड का टुकड़ा, वो भट्टी में जो अग्नि है उसके संसर्ग में आने के बाद लाल घूम हो जाता है, अग्नि जैसा हो जाता है, जैसे भट्टी का कलर है वैसा ही वो गोले का कलर हो जाता है। अभी बाय इट्स नेचर, ओरिजिनल नेचर, गोला अपने स्वभाव से जड़ है, अपने स्वभाव से ठंडा है, लेकिन जैसे ही वो अग्नि के सानिध्य में आया तो उसने वो अग्नि का जो तेज है, अग्नि का जो ओजस है, वो अग्नि की जो उष्णता है, वो गुणधर्म लोहे के ऊपर आरोपित हो गया, यानी लोहे ने वो सारे गुणधर्म अपने में ले लिया। तो इसकी वजह से ये जो गोला लोखंड का है वो लाल दिखता है, लाल गुण दिखता है। अब ये दोनों अग्नि अलग है, अग्नि के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, अग्नि का स्वभाव अलग है, गोले का स्वभाव अलग है, गोले का स्वभाव ठंडा रहने का है लोखंड का, अग्नि का स्वभाव हमेशा गर्म रहने का है, लेकिन अग्नि के संसर्ग में गोला आने की वजह से गोला भी तापमान दिखाई देता है। तो एक दूसरे का संसर्ग हुआ, एक दूसरे का तादम्य प्राप्त हुआ, तो गोले ने अग्नि का गुणधर्म ग्रहण कर लिया, और जब तक गोला अग्नि के अंदर रहता है तब तक वो अग्नि और गोला दोनों सेम दिखते हैं, उसका शायद दूर से देखो तो अलग ये भी नहीं कर पाओगे कि इसमें कौन सा गोला है और कौन सा क्या अग्नि है। जोरदार भट्ठो तपेलो हो ने मैं मुकी दीदो अंदर बच्चों हो खबर ही नहीं पड़ेगा मैं कयो गोलो है कयो अग्नि है। अभी ऐसे समय पर गोले को और अग्नि को अलग अलग देखना ये नजरिया है, ये विवेक बुद्धि है, ये गोला है और ये आग है। तो इसी प्रकार ये जो शरीर है वह स्वभाव से जड़ है, चेतन है, गोले के जैसा है, लेकिन ये शरीर हमें सचेतन दिखाई देता है, क्रियाशील दिखाई देता है, क्योंकि ये जड़ शरीर चेतना के संसर्ग में, जैसे गोला अग्नि के संसर्ग में आकर लाल दिखता है, वैसे ये जड़ शरीर चेतना के संसर्ग में आकर चेतनवंता दिखता है, यानी कि चेतना का जो गुणधर्म है ये शरीर ने गोले की तरह पकड़ लिया, लेकिन शरीर में ये जो चेतना दिखती है, चैतन्य जो दिखता है, वह शरीर का गुणधर्म नहीं है, वह गुणधर्म आत्मा का है, क्योंकि शरीर तो चैतन्य नहीं है तो शरीर तो मुर्दा हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। सो वास्तव में ये जो आत्मा अनात्मा, ये जड़ चेतन, ये चेतन अचेतन जो है, यानी कि ये शरीर है ये चैतन्य तत्व है, या तो ये शरीर है ये आत्मा है, ये शरीर ने ये चैतन्य आत्मा का गुणधर्म धारण करके शरीर चेतनवंता दिखता है, लेकिन इस बात को अच्छी तरह से समझना क्लैरिटी के साथ कि ये जड़ है और ये चैतन्य के संसर्ग में आके हिलता डुलता दिखाई दे रहा है, लेकिन ये शरीर के पास अपनी ताकत हिलने डुलने की नहीं है जब तक वो चैतन्य से कनेक्टेड नहीं है। ये दृष्टि को डेवलप करना वो विवेक बुद्धि है। और भगवान कहते हैं कि ये फैकल्टी जो है, ये विवेक बुद्धि में जो विवेक आता है, वो विवेक भगवान बोलते हैं मेरी वजह से आता है, बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि। युष्मदस्मत् प्रत्यय गोचरयोः विषय विषयिणो तमः प्रकाशवत् विरुद्ध स्वभावयोः। ये हमारे जो ग्रामर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये पैसेज में लाया हूँ। युष्मत् प्रत्यय गोचर, यानी कि समस्त दृश्य जो है वह, और अस्मद् प्रत्यय गोचर यानी कि दृष्टा मैं, अस्मद यानी मैं और ईश्वर जो सामने दिखता है वो, ये दोनों भिन्न स्वरूप के हैं। लेकिन अज्ञानी पुरुष जो है वह अपने अविवेक से इसमें भेद नहीं दिखता है और ये जो उपाधि है उसको ही मैं कहते हैं और ये मैं में चालू हो जाता है। आत्मा के जो गुणधर्म है उसको बराबर समझते नहीं होने की वजह से ये शरीर मैं हूं ऐसा आत्मा अपने ऊपर ये शरीर का जो गुणधर्म है वो आरोपित कर लेता है। यानी अनात्मा के जो भी गुणधर्म है वो आत्मा के ऊपर हम आरोपित कर लेते हैं और हमारे जो आत्म तत्व है वो शरीर के साथ जुड़ जाता है और शरीर की इस उपाधि से हम उसके साथ पूरे पूरे सामंजस्य में आ जाते हैं, तादाम्य प्राप्त कर लेते हैं और फिर हम इस शरीर को ही सत्य मानने लगते हैं। भैया देखा है जब आज से, लेकिन ये बैटरी है अंदर पीछे, ये टॉर्च है अंदर पीछे, जो बैटरी है वो बैटरी को हम देखते नहीं है। तो इसलिए क्या होता है कि शरीर को जो सुख दुख भुगतने पड़ते हैं उस शरीर के साथ आत्मा का तादाम्य बनाकर इस सुख दुख में हम आत्मा को भी झोंकते हैं अपने साथ और फिर मेरा जन्म है, मेरा मृत्यु है, ऐसी सभी कल्पनाएं करके हम इस संसार के चक्कर में अपने आप को बांध लेते हैं और अपना अधःपतन इनवाइट करते हैं। तो हमारा पुरुषार्थ, हमारा सही कर्तव्य ये है कि हमें ये आत्मा और अनात्मा का विवेक हमारे में होना चाहिए। तो यहाँ जो हमने पहले बात करी कि जो दिखता नहीं, जैसे आग में वो लोखंड का गोला पड़ा था, दूर से दिखता नहीं कि गोला अलग है, जो आंखों से सीधा परसीव नहीं हो सकता है, कन्फ्यूजन है, तो वैसे ही ये जो आत्म तत्व है वो आंखों से दिखता नहीं है, इंद्रियातीत है। जैसे हमने बार बार उसके बारे में सोचा है कि ये इंद्रियों से भाप नहीं सकते इसलिए वो मन से भी अगोचर है। तो जो विवेकी पुरुष हैं वह ये तत्व ज्ञान को अपने विवेक की सहायता से देखते हैं, अपनी बुद्धि का वहाँ सदुपयोग करते हैं और इसलिए जीवन में बुद्धि का स्थान सर्वश्रेष्ठ है और इसलिए भगवान कहते हैं कि बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि। कठोपनिषद में कहा है बुद्धिम तु सारथिम विद्धि, ये जो शरीर रूपी रथ है उसका बुद्धि सारथी है क्योंकि वही हमें जीवन को एक निश्चित ध्येय तक, निश्चित दिशा तक वही ले जाएगा सारथी। गाड़ी में हमारा ड्राइवर जो है वो सही होना चाहिए क्या? बुद्धि के ऊपर बहुत सारी बातें हो सकती है, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी कैन टॉक, बट इन एसेंस जो हमें ये बात करनी है कि यह बुद्धि जो है इसको हमें शार्प रखनी है, रेजर शार्प रखनी है, क्या सही है क्या गलत है ये बराबर बराबर बराबर हमारे मन में बैठ जाना चाहिए तो जीवन जीने का मजा आएगा। दूसरी बात भगवान कहते हैं तेजस तेजस्वी नाम हूं, तेजस्वी लोगों में तेज मैं हूं, तेज यानी रेडियंस प्रकाश। अभी ये तेज भी शरीर का नहीं है, इंद्रियों का नहीं है, प्राण का धर्म नहीं है क्योंकि जब ये शरीर चैतन्य से डिस्कनेक्ट हो गया और मृतप्राय हो गया, मुर्दा हो गया, तो फिर उसमें कहां तेज है। तो तेज भी जो है वो आत्म तत्व का ही है और अंतकरण में इस तेज का उदय होता है और हमारे अंदर जो षड रिपूज है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, फिर राग द्वेष और बाकी जो आसुरी संपत्तियां हैं, वो सब यदि नष्ट होकर सत्वगुण का जब उदय होगा तो तेज अपने आप प्रकट होता है, वो दिखाई देता है। और ऐसे व्यक्ति में जो देवी संपत्तियां हैं, अभी आगे आएगी देवासुर संपदा में, सो उसमें श्रद्धा निष्ठा सेवा त्याग भक्ति वगैरह जो सद्गुण है, वो सद्गुणों का उदय होता है, वो बढ़ते हैं, उसका उत्कर्ष होता है और मनुष्य तभी सत्वगुण प्रधान हो जाता है, उसमें सत्वगुण दिखाई देता है। ये तेजस्विता है, ये ओजस्विता है और ये तेज परमात्मा कहते हैं कि मैं हूँ। दिस रेडियंस, दैट एलिमेंट ऑफ रेडियंस। दूसरा अर्थ तेज का है, वो तेज ज्ञान का लक्षण है, जो अभी बुद्धि में जो हमने बात करी थी, आत्मा और अनात्मा का जो विवेक है, और ये विवेक की सहायता से हमारे अज्ञान को मिटाकर आत्मज्ञान की प्राप्ति करेंगे। और जैसे जैसे ये अनुभूति बढ़ती जाएगी अहम ब्रह्मास्मि की, वैसे वैसे तेज का उदय होता है, हमारे चेहरे पर वो रेडियंस दिखाई देने लगती है। और ये तेज कैसा होता है, जो ज्ञानी पुरुष है उसके चेहरे का जो तेज, हमारे शास्त्रज्ञों ने कहा है कि पूर्णिमा का जो चंद्र है, पूर्णिमा के चंद्र के जैसा होता है, लेकिन पूर्णिमा के चंद्र में भी दाग है। लेकिन ये जो तेजस्वी व्यक्ति का तेज जो है, वो पूर्णिमा के दाग रहित चंद्र जैसा है। यानी चंद्र क्या करता है, पूर्णिमा का चंद्र शीतलता प्रदान करता है। चंद्र में दाग है लेकिन तेजस्वी व्यक्ति जो है उसके तेज में शीतलता है, और वो शीतलता दाग रहित यानी कि लांछन रहित है, उसमें कोई भी एब नहीं है, प्योर कूल सीरीन चंद्र के जैसा। क्योंकि चंद्र का प्रकाश पूर्णिमा का जो है वो हमें खुशी देता है, आनंद देता है, आह्लादक होता है। और दूसरा मार्तंड सूर्य, सूर्य के जैसा तेजस्वी होता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ, तो वहां सूर्य कोटि समप्रभ यानी कोटि सूर्य नहीं, सूर्य की कक्षा के जैसे, यानी कि गणेश जी का जो तेज है वो सूर्य के जैसा तेजस्वी है। लेकिन ये तेज कैसा है, सूर्य में तेज है लेकिन सूर्य का जो तेज है वो दाहक है, वो जलाता है। बपोरे 12 वगे 12:30 वगे 1 वगे तड़का जी ने उभारियो पची खबर पड़ेगी सूर्य नु तेज केवु छे, तब पता चलता है कि तेज कैसा है, बराबर। लेकिन ज्ञानी का जो तेज है वह तेज सूर्य के जैसा है लेकिन उसमें सूर्य की दाहकता नहीं है। तो चंद्र के जैसा शीतल है लेकिन चंद्र में जो दाग है वैसा उनके व्यक्तित्व में कोई भी दाग नहीं है, और सूर्य के जैसा तेजस्वी है लेकिन सूर्य की दाहकता उसमें नहीं है। सो सूर्य के चंद्र की तरह है लेकिन ये दोनों दोष उनमें नहीं है। और ऐसा व्यक्ति शंकराचार्य जी कहते हैं सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलत्वं निश्चलत्वे जीवन मुक्ति भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढमते। सत्संगत्वे निस्संगत्वं, सत्संग करेंगे तो निस्संग हो जाएगा यानी कि संसार के साथ का जो अटैचमेंट वो कम हो जाएगा। निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, संग जैसे हमारा मिट जाएगा तो संसार में जो मोह है वो मोह मिट जाएगा। निर्मोहत्वे निश्चलत्वम, मोह जैसे मिट गया तो परमात्मा में हमारी दृष्टि निश्चल हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, और निश्चलत्व जीवन मुक्ति, हमारी दृष्टि परमात्मा में स्थिर हो गई तो फिर जीवन मुक्ति मोक्ष मिल जाएगा। सो साधक को सत्संग से जीवन मुक्ता की अवस्था प्राप्त होती है। आज खुशी की बात यह है कि 38 बंधनी तो पाछा भी गया, सत्संग जो बात हुई ना इसके ऊपर से याद आ रही है, सत्संगत्व निसंगत्व एटला बंधाणी तो छे। दिलीप भाई से जब बात हो रही थी तो हमको ऐसा लग रहा था कि बीच में छुट्टी करिए तो फिर अभी कितने वापस आएंगे, अब तो वही बात हो रही थी जितना बंधाणी से पाचा आवशे। सो ये तेज है, ज्ञानी पुरुषों का ज्ञान ये तेज है। वात निकली तो तुम्हारा बधाई ना बंधन ने नमन करिए। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततां अपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। और तेज का तीसरा अर्थ है प्रगल्भता, डेप्थ, गहराई, उसके ज्ञान की प्रगल्भता है, डेप्थ ऑफ द नॉलेज, डेप्थ ऑफ द विजडम रादर। जितना जितना हम आत्म तत्व के बारे में सूक्ष्म विचार करते रहते हैं वैसे वैसे जीवन की जो छोटी मोटी बातें हैं उनमें से हमारी नजर हटती जाती है, हमारा ध्यान हटता जाता है, रादर वो गौण हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं। ये ज्ञान की प्रगल्भता है, ज्ञान की डेप्थ है, ये ज्ञान का तेज है। और ऐसे ज्ञान में फिर कोई भी प्रकार की संशय नहीं रहता है, शंका नहीं रहती है, विकल्प नहीं रहता है। वी आर नेवर इन ए स्टेट ऑफ डाउट कि हाँ भाई ऐसा होगा क्या, नहीं वैसा ही है। भगवत गीता में भगवान ने ऐसा कहा है तो ऐसा ही है, दैट्स इट। संपूर्ण श्रद्धा, कंप्लीट डेडिकेशन, उसमें कोई लेश मात्रा भी कमी नहीं रहती, थोड़ा सा भी अज्ञान नहीं रहता। ज्ञान का प्रकाश जो है वो हमारे मन में उसका उदय होता है। और ये जो सम्यक ज्ञान है इसको तेज कहा गया है। तो सत्व गुणों का ज्ञान है वो तेज है, आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी है। और ऐसा ही व्यक्ति इस विश्व में तेजस्वी होता है, ओजस्वी होता है, पूजनीय होता है। और भगवान कहते हैं कि यह जो तेज है ये मेरा स्वरूप है, उसको तुम निश्चित तरीके जानो है अर्जुन। बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि तेजस तेजस्वी नामः। इसके बारे में और भी थोड़ी चर्चा करनी है, बट उसके पहले अजय भीम अग्यरस्य निर्जड़ा एकादशी, तो उसके परिप्रेक्ष्य में कुछ अभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में तो अभी बहुत सारा नॉलेज आपको मिलता है। तो ये व्हाट्सएप के जो गुरुजन हैं उनको वंदन करते हुए ये बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ। व्हाट्सएप के गुरुजन सभी बहुत वंदनीय हो गए आजकल, क्या क्या क्या लाते हैं। पांडव और कुंती माता ये सब एकादशी का व्रत रखते थे रेगुलरली, तो बाकी तो सब कुंती माता द्रौपदी सभी पांडव सब एकादशी का व्रत रखते थे। और मात्र भीम भूखे नहीं रह सकते, तो भीम ने और व्यास जी जो हैं वह एकादशी के गुणगान गाया करते थे कि एकादशी करने से ये होता है, एकादशी करने का ये लाभ होता है वगैरह वगैरह, स्वर्ग मिलेगा, एकादशी नहीं करेंगे तो उसको नरक मिलेगा, मेरा क्या होगा पता नहीं मैं नहीं करता हूँ। व्यास जी ने भीम से कहा था कि एकादशी नहीं करोगे तो नरक मिलेगा। तो व्यास जी ने भीम से कहा कि यदि तुम नर्क को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो हर महीना में एकादशी किया करो। तो भीम ने कहा कि ये तो मेरे से मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि मेरे पेट में वृक नाम ना एक अग्नि है, वृक नाम का एक अग्नि है, वह इतना बलशाली और इतना ये है के नठारोच है कि मुझे, मैं भूखा नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ खाते रहना पड़ता है। चबर चबर चबर हमारे में भी होते हैं ना वृकोदर वृत्ति वाले, आंखों दी चाहे बात कर कहीं करोड़ करोड़ करोड़ चाल तू यू। तो ये सब वृकोदर जो हैं वैसे भीम थे, लेकिन भीम तो महावृकोदर, तो खाना भी बहुत खाते थे, भूख सहन ही नहीं कर सकते थे। तो बोला वर्ष महीने में दो दो दिन ऐसे एकादशी करना मेरे लिए असंभव है, तो कुछ ऐसा बताओ मुझे व्यास जी कि साल में एकाध दिन ऐसा कुछ करना पड़े तो मैं कोशिश करूं। तो व्यास जी ने कहा कि एकादशी तो दोनों करनी पड़ेगी, नहीं तो नरक मिलेगा। तो भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए, कांपने लगे, बोला अभी मैं क्या करूं, ये तो मुश्किल है, नहीं हो सकता, प्रयत्न जरूर करूंगा लेकिन मुझे मुक्ति मिले ऐसी कुछ बात करो व्यास जी, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, महान है। तो व्यास जी ने कहा कि भीम सुनो, वृषभ और मिथुन की जो संक्रांति होती है, जैसे मकर संक्रांति होती है वैसे अलग अलग राशियों की जो संक्रांति होती है, सूर्य जब बदलता है, तो ये दोनों के बीच में ज्येष्ठ मास की जो शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला एकादशी है, उस एकादशी का तुम व्रत करो। और निर्जला एकादशी में स्नान और आचमन के सिवाय जल किसी भी प्रकार से उसके संसर्ग में आना वर्जित है, यानी आप मात्र स्नान कर सकते हो और एक आचमन जल ले सकते हो, और ये आचमन में भी उसका मेजर है छह मासे ने, मासा ने छोटा सा ये होता है वैसे, यानी एक अपने जो पूजा करने में जो आचमन ही का यूज करता है ना, तांबे की आती है या तो सिल्वर की आती है, इट्स अ स्मॉल थिंग, इतना जल आप ले सकते हो दिन में, उससे ज्यादा लिया तो फिर मद्यपान का पाप लगेगा। भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि भोजन करने से तो व्रत टूट जाता है। और ये एकादशी सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक, यानी 24 आवर्स जल यदि आप न लो तो तुम्हें साल भर की सभी एकादशी करने का पुण्य मिलेगा। और फिर द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान वगैरह करके दान वगैरह करना चाहिए, भूखे और सत्पात्र लोगों को भोजन कराना चाहिए, और ये सब होने के बाद आपको भोजन कर लेना चाहिए। ऐसा यदि करेंगे तो एक साल की सभी एकादशियों का जो पुण्य मिलता है वो एक दिन में मिलेगा। तो भीम ने इस बात से मोटिवेट होकर ये एकादशी उन्होंने करी। और जो मनुष्य निर्जला एकादशी का ये व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय पर यमदूत नहीं आते हैं, लेकिन भगवान विष्णु के पार्षद पुष्पक विमान लेकर आते हैं और वो उस विमान में बिठाकर स्वर्ग में ले जाएंगे। तो आज जेने जेने निर्जला एकादशी करी हुई जरा बदा हाथ ऊंचो करजो, એટલે એ બધાના ચરણ પકડી લઈશું, તો જ્યારે તમારું વિમાન આવશે ત્યારે તમારી વાત ટીંગાઈને આવી જઈશું। પુષ્પક વિમાનમાં બેઠા કર સ્વર્ગ કો લે જાતે હૈ। તો એ સંસારમાં સર્વશ્રેષ્ઠ નિર્જલા એકાદશી કા વ્રત હૈ, ઇસકો યત્ન કરને કે સાથ વ્રત કો કરના ચાહીએ। અભી મેં જો કહે રહા વો સબ પરોપદેશ પાંડિત્યમ હૈ, ક્યુંકિ મેં ખાલી इन्फॉर्मेशन आपको देनी है दे रहा हूँ, दिस इज ओनली माई नॉलेज, दिस इज नॉट माई विजडम। आपने तो सीधी सीधी चौकी बात करवानी है भाई, मन में पाप रखवानू नहीं। तो इस व्रत को यत्न के साथ करना चाहिए, व्यास जी ने जो बताया था वो मैं आपको बता रहा हूँ बस। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए, वो कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेव का उच्चारण करेंगे। सो इस तरीके से व्यास जी की आज्ञा से भीमसेन ने ये व्रत किया और इसलिए इस एकादशी को भीम अग्यारस कहते हैं, निर्जल एकादशी। इससे हमारे सब पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके बहुत सारे यह महात्म्य है कि इतना सोने का दान का फल मिलता है, इतने गौ दान का फल मिलता है, इतने यज्ञ करने का फल मिलता है। मनुष्य विष्णुलोक को प्राप्त होता है और जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हैं और अंत में नरक में जाते हैं। भगवान हरि हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोरी की हो, गुरु के साथ द्वेष किया हो, इस प्रभाव से स्वर्ग में जाता है। तो हे भीम, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें ये सब करना चाहिए। भगवान का, विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए, गौदान करना चाहिए, ब्राह्मणों को मिष्ठान देना चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए और जल भरे हुए कलश का ध्यान करना चाहिए। अन्न वस्त्र पादत्राण वगैरह जूता उसका भी दान करना चाहिए। इसके पीछे हमारे एक बात मैं आपको बताता हूँ, हमारे जो भी व्रत तप के जो नियम है ना, वो सभी व्रतों में ये सब मोटिवेशनल फैक्टर्स आते हैं। क्योंकि ये सारी बातें इसलिए कही गई है कि जो सामान्य जन है उनके लिए आत्मा की बात करना, मोक्ष की बात करना, ये सब थोड़ा ज़्यादा होता है। बिकॉज एवरीबडी डजन अंडरस्टैंड वाई इज दैट सेम थिंग कम्स बैक यू नो, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिदेति सिद्धे। तो सभी लोग तो इस मार्ग पर चल नहीं सकते हैं, तो भी इस रास्ते पर लाना तो चाहिए। पहले ये समझेंगे तो फिर आगे की बात समझेंगे ना। बाकी हाउ खाई पीने जलसाज करवा वाड़ो तेने वाटे तो कहीं नहीं। लेकिन इस तरीके से मोटिवेट करने से भी यदि लोग आते हैं इस रास्ते पर तो उनको लाया जाए, ऐसी दृष्टि से हमारे शास्त्रवेत्ताओं ने ये सभी बातें करी हैं। और सभी व्रत जो भी हैं वो सभी व्रत के फल वगैरह बताए हैं ताकि इट बिकम्स मोटिवेशनल। एक बात ये भी मैंने पढ़ी कि ये जो ज्येष्ठ मास है वो गर्मी का मास होता है और गर्मी के मास में आपने निर्जला उपवास किया, जल भी नहीं लिया, 24 घंटा आपने एक बूंद पानी भी नहीं पिया, तो आपको पता चलता है कि पानी की कीमत क्या है। देयरफॉर यू विल नॉट वेस्ट वाटर, सो देयर इज एन इकोलॉजिकल एंगल ऑल्सो बिहाइंड दिस। आज भगवान को प्रसाद के रूप में आम अर्पण किया जाता है। आज वैसे आज निर्जला एकादशी है और वैसे आम खाने का भी बहुत महत्व है। आप सौराष्ट्र में जाओ काठियावाड़ में तो आज केरी नु जमण हो जाए, तो रसपुरी में भीम एकादशी यानी कि बहुत बड़ी चीज़ है। आज तो बड़ी जश्न मनाया जाएगा, रसपुरी ने पार्टी था। धरा अलग अलग मत पतंत्र है। आज आम खा लिया फिर आज से फिर आम बंद। भीम वगैरह से जैसे छली छली केरी खाई लेवानी पची केरी नहीं खावानी एवं मान्यता सौराष्ट्र में है। इसके पीछे भी रीज़न है क्योंकि इसके बाद बारिश शुरू हो जाती है और एक बार बारिश आई तो आम की मिठास गई। सो बारिश आने से पहले जो भी आम खाना है आज खा लीजिए, ऐसी भी एक मान्यता है। तो देर आर वेरियस बिलीव्स अबाउट दिस, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से एकादशी करना बहुत अति उत्तम है। बाकी सब ये माइथोलॉजी और ये फलादेश, स्वर्ग में जाने की बात, नरक में जाने की बात, वो सबको बाजू में रखते हैं। फिर भी स्वास्थ्य की दृष्टि से एकादशी करना बहुत बहुत बहुत फायदेमंद है। जो जापनीज साइंटिस्टों ने इसके ऊपर रिसर्च करके नोबेल प्राइज मिला उनको, हमारे ऋषियों ने तो हजारों साल पहले हमको बता के रखा है कि वंस इन अ फोर्टनाइट इफ यू रिमेन हंग्री, आपके पाचन तंत्र को थोड़ा आराम दे दो तो इससे इट इंक्रीजेस योर आयु, हमारी उम्र बढ़ती है। सो विद दिस नोट आज की एकादशी की, निर्जला एकादशी की, भीम ग्यारस की सबको शुभकामना देते हुए आज के हमारे इस सत्र को विराम देते हैं और प्रार्थना करेंगे। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कोण में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हैं, आज के सत्र को विराम देते हैं, कल फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।